Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doğru sözlülük. Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Ve doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun. Tövbe suresi ayet 119. Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar, kendini İbadet ve taata vermiş erkekler ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkekler ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar, gönülden saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı durmaksızın çokça anan erkekler ve kadınlar var ya, işte Allah onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi ayet 35. Allah'ın çağrısına uymak ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman, cihat işlerinde Allah'a karşı verdikleri sözde dursalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Muhammed suresi ayet 21. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz sözde ve işte doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülükler de cehenneme götürür ki kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır. Müslüman hayatı boyunca hata edebilir. Yanılabilir, şeytana uyabilir, günah işleyebilir ama asla yalancı olamaz. Her işinde ve her hareketinde doğru ve dürüsttür, yalana asla bulaşmaz. Pek çok kötülüklere sebebiyet verecek yalan sözlülük Müslümana yakışmaz. Dürüstlük kişiyi cennete götüren amellerden biridir. Yalancılık ise her türlü kötülüğün başı olup sonu cehennemdir. Ebu Muhammed el-Hasen ibn Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzurudur, yalan ise kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir. Derken duydum dedi. Ebu Süfyan Sahr İbni Harp radıyallahu anh Bizans kralı Heraklius ile aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir. Heraklius, o peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor diye sordu. Ben de sadece Allah'a kulluk etmeye, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya, atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akrabayla ilgilenmeyi emrediyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hicretin 6 ve 7. yıllarında komşu hükümdarlara birer mektup göndererek onları İslam'a davet etmişti. Bizans kralı Heraklius'a Dıhye İbni Halifetül Kelbi ile bir mektup göndermişti. Kral mektubu alınca durumu tetkik için Mekkeli kimi bulursanız yanıma getirin diye emir vermişti. O günlerde henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan başkanlığında 30 kişilik bir kafile ticaret maksadıyla Şam'a giderken Gazze'ye uğramışlardı. Kralın adamları bunları alıp Kudüs'teki imparatorun huzuruna çıkarmıştı. Kral ile Ebu Süfyan arasında pek uzun konuşmalar geçmiştir. Bu hadiste sadece ilgili bölüm aktarılmıştır. Yani hadisin bu bölümünde henüz iman etmemiş. Fakat yanındaki arkadaşlarından korkması dolayısıyla doğruyu söylediğini hatırlatan Ebu Süfyan'ın doğruluğu için bu hadis burada nakledilmiştir. Bedir mücahitlerinden Sehl İbni Huneyf radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün kalbiyle, samimiyetle şehit olmayı isteyen kişi yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önceki geçen peygamberlerden biri düşmanla savaşmaya çıktı. Hareketinden önce ümmetine şöyle dedi. İçinizde yeni evlenmiş ve gerdeğe girmemiş olan kimse, yaptığı evin çatısını henüz çatmamış olan kimse, gebe koyun ve deve alıp doğurmasını bekleyen kimse benim arkamdan gelmesin. bu sözleri söyleyip yola çıktı. İkindi vakti düşman yurduna vardı. Güneşe hitaben, sen de ben de Allah'ın emriyle hareket ederiz dedikten sonra Allah'ım güneşin batmasını geciktir diye dua etti. Allah da orayı fethedinceye kadar güneşin batışını erteledi. Nihayet elde edilen ganimetler bir araya getirildi. Onları yakmak için gökten ateş indi. Fakat yakmadı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İçinizde ganimette mal aşırmış olanlar var. Her kabileden bir adam bana biat etsin dedi. Biat esnasında bir adamın eli peygamberin eline yapıştı. O zaman peygamber hıyanet sizdendir. Hepiniz kabile olarak bana biat edin dedi. Biat esnasında iki ya da üç kişinin eli peygamberin eline deyince aşırılmış mal sizdedir dedi. Adamlar sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirdiler. Peygamber bunu ganimet mallar arasına koyunca ateş geldi ve hepsini yaktı. Çünkü ganimet bizden önce hiçbir peygamber ve ümmetine helal değildi. Allah zayıf ve acizliğimizi görünce ganimeti bize helal kıldı. Ebu Halid, Hakim İbni Hizam radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise alışverişleri bereketli olur. Eğer malın ayıbını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi de kalmaz. Allah'ın kullarını kontrol ve denetimi. O ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor. Onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir. Şura suresi ayet 218-219. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadid suresi ayet 4. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran suresi ayet 5. Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. Fecr suresi ayet 14. Çünkü Allah art niyetli bakışların ve kalplerin gizlediği düşüncenin farkındadır. Mü'min suresi ayet 19. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğum sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtisi olmayan ve kimsenin de tanımadığı bir adam çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında oturdu, dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı, ellerini de uyluklarına koydu ve şöyle dedi. Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak şöyle dedi. İslam, Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hac etmendir. Adam doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık. Adam şimdi de iman nedir onu bana anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrine de iman etmendir buyurdu. Adam tekrar doğru söylüyorsun diye tasdik etti. Ve peki ihsan nedir onu da anlat deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor buyurdu. Adam yine kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine sorulan bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam o halde alametlerini söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurmaz. Yalın ayak, başı çıplak yoksul koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Adam da sessizce çekip gitti. Ben de bir müddet durakaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soru soran kimse kimdi biliyor musun buyurdu. Ben, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, o Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Bu hadiste iman, İslam, ihsan ve kıyamet denilen dinimizin dört direğinden bahseder. Cariyenin hanım efendisini doğurması cümlesi günümüzde çok görülen olaylardandır. Anne ve babaya koca herif ve koca karı ifadeleri ahlaki yapıdaki bu çöküşün görüntüleridir. Ekonomik yapıda da yine çöküş devam etmekte olup bunun da görüntüsü lüks ve refah o kadar artacak ki dünün fakirleri geçmişlerine bakmaksızın bina yapımında yarışa gireceklerdir. Günümüzde bunun da örneklerini memleketin her köşesinde görmek mümkündür. Ebu Zer, Cündüb İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nerede ve nasıl olursan ol, yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalış. Kötülük yaparsan arkasından hemen bir iyilik yap ki o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle de muamele et. Yani toplumun hangi kesiminden olursa olsun kişi daima okuyup dinini öğrenmek durumunda olmalıdır. Yapacağı hataları öğrendiği iyiliklerle tamir etmeye çalışmalıdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi. Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterlerinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur. Başka bir rivayette ise Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki, biz bu tür işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık. Yani dinin geldiği ilk dönemlerde insanlar Allah'a kulluk için olanca gayretlerini sarf ederler. Hatta en küçük günahları bile helak edici suçlar olarak kabul edip sakınırlardı. Zamanla toplumlar tarafından önem verilmeyip küçüklerin yanı sıra büyük günahların da serbestçe işleneceği günler gelip geçmiştir. Zamanımızda bunların sayısı ve çeşidi sayılmayacak kadar çoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. İsrailoğulları arasında biri ala tenli, biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Allah onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek ala tenliye geldi. En çok istediğin şey nedir dedi. Ala tenli, güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesidir dedi. Melek onu sıvazladı ve alaca tenlilik ondan gitti. Rengi güzelleşti. Melek ona, hangi malı daha çok seviyorsun dedi. Alaca tenli adam da deve yahut sığırdır dedi. Allah ona gebe bir deve verdi. Melek Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Melek sonra kel olan adama gelerek en çok ne istersin dedi. Kel de güzel bir saç ve insanların benden uzaklaştıkları şu kelliğin benden giderilmesidir dedi. Melek de onu sıvazladı, kelliği yok oldu. Kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek sordu, en çok hangi malı seversin? Adam da inek dedi. Allah tarafından ona gebe bir inek verildi. Melek, Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi ve en çok ne istersin diye sordu. Kör de, Allah'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek, onun gözlerini sıvazladı ve geri verdi. Bu defa melek, mallardan en çok hangisini seversin dedi. O da koyun dedi. Allah ona da bir doğurgan koyun verdi. Bu üç kişiye verilen hayvanlar zaman içerisinde çoğaldılar. Sonunda birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırları, ötekinin de vadi dolusu koyun sürüsü vardı. Daha sonra melek Alatenli'ye onun eski kıyafetine bürünerek geldi ve ''Fakirim, yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Gitmek istediğim yere önce Allah, sonra senin yapacağın yardım sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah adına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Adam, mal verecek yer çoktur dedi. Melek de, ben seni tanıyor gibiyim. Sen, insanların kendisinden iğrendikleri, fakirlerin Allah'ın zengin ettiği alaca tenli değil misin? Dedi. Adam da, bana bu mal atalarından miras kaldı dedi. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek kel olan adamın eski kılığına girip onun yanına geldi. Ona da ötekine söylediği gibi söyledi. Kel de alaca tenli gibi cevap verdi. Melek de ona yalan söylüyorsan Allah da seni eski haline çevirsin dedi. Melek körün eski kılığına girip onun yanına gitti. Fakir ve yolcuyum. Yola devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim. Bunun üzerine o eski kör adam, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi bana iade etti. Şu gördüğün mallardan istediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım dedi. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşlarına gazap etti cevabını vererek ayrılıp gitti. Ebu Yala Şeddat İbn Evs radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp da kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah'tan bekleyen kimsedir. Bu hadis-i şerifte göre akıllı kişi böyle tarif edilirken, bugünün insanı akıllı diye kulluktan uzaklaşıp dünyaya ve dünyalıklara saplanıp kalan kişileri tanıyor. Dünyayı ve ahireti değerlendirirken değer ölçümüz vahiy ve inandığımız peygamber olmalıdır. Değilse şeytan, nefis, diğer insanlar, materyalizm, kapitalizm değer ölçümüz olursa Allah korusun doğru yoldan ve İslam'dan sapabiliriz. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır. Bir daha okuyorum. Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin İyi ve güzel Müslüman olmasındandır. Yani insanı doğrudan ilgilendirmeyen, lüzumsuz, gereksiz, sevap kazandırmayan, günah kazandıran tüm işlere malayani denir. Müslümanın böyle şeyleri terk etmesi gafil olmadığına ve uyanık olduğuna işarettir. Lüzumsuz şeylerle meşgul olan insan lüzumlu olanları terk eder. Allah'a kulluktan uzaklaşır, ibadetleri yapmaz hale gelir. Günde 8-10 saat televizyon, bilgisayar ve internet başında oturarak vakitlerini öldürenler bunun en güzel örneği olabilir. Lüzumlu lüzumsuz her şeyin bol miktarda bulunduğu zamanımızda lüzumsuzları terk edip lazım olan işlerle meşgul olmak olgun iman sahibi olmakla mümkündür. Ömer radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz. Yani mahramiyeti olan aile müessesesi teftiş ve kontrole müsait değildir. aile içindekiler kendileri bu sorunlarını başkalarına açmadıkları sürece başkalarının müdahale hakkı yoktur. Aile mahremiyeti dışında haksızlık ve zulümle meydana gelen dövmeler hukuku ilgilendirdiğinden gerekli makamlarca soruşturma yapılıp mahkeme edilebilir. Takva, yolunu Allah ve kitabıyla bulma. Siz ey iman edenler gerektiği şekilde yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın ve ancak Müslüman olarak can verin. Ali İmran suresi ayet 102. O halde elinizden geldiği kadar gücünüz yettiğince yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın. Onu dinleyin ve itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah rızası kazanma yolunda karşılıksız harcamada bulunun. Kim nefsinin açgözlülüğünden, hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erip umduğuna nail olanlardır. Tegabun suresi ayet 16. Kim yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsa, her işinde ona bir çıkış imkanı sağlar ve ummadığı, hesaplayamadığı bir yönde onu rızıklandırır. Talak suresi ayet 2 ve 3. Ey iman edenler, sizler yolunuzu daima Allah'ın kitabıyla bulun ve her zaman hakkı ve doğruyu konuşun. Ahzab suresi ayet 70. Ey iman edenler, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız, o size hakkı batıldan ayırmaya yarayan bir ölçü, yani ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği verecek ve kötülüklerini silip örtecek, sizi bağışlayacaktır. Çünkü Allah bağış ve cömertliğinde sınırı olmayandır. Enfal suresi ayet 29. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı ve değerlisi kimdir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz dediler. O halde Allah'ın sevgilisi, İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi, İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi, Yakub'un oğlu, Allah'ın nebisi, Yusuf'tur buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu başkalarından alıp size verecek ve nasıl davrandığınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrailoğullarının içine düştükleri ilk fitne kadınlar yüzündendir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Bu hadiste istenecek şeylerin sırası bize bildirilmektedir. İlk sırada hidayet, yani Müslüman olmak. İkinci olarak sıradan bir Müslüman olmak değil, yolunu Allah'ın kitabıyla bularak istenen vasıfta Müslüman olmak. Sonra da her türlü kötülüğe karşı uzak olma hususiyeti olan iffetli olmak. Sonuncu olarak da mal ve mülk zenginliği değil, iç huzuru ve gönül zenginliği istenmesi bildirilmektedir. Ebu Tarif Adi İbni Hatim Et-Tai radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini işitmiştir. Bir kimse bir şey yapmak veya bırakmak üzere yemin eder, sonra da onun zıttını Allah'ın rızasına daha uygun görürse, o kimse yeminini bozarak takvaya uygun olanı yapsın. Ebu Usame radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle buyururken işittim demiştir. Ey insanlar! Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Yolunuzu onun kitabıyla bulmaya çalışınız. 5 vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz. Ramazan orucunu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Sizden olan Müslüman yöneticilere itaat ediniz ki doğruca cennete girebilirsiniz. Sağlam iman ve Allah'a güvenip dayanmak. Müminler düşman bölüklerini gördüler mi? İşte bu Allah ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi ne doğru söylemiştir dediler. Bu onların inançlarını ve teslim oluşlarını artırmıştır. Ahzab suresi ayet 22. O inananlar ki başka insanlar tarafından bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun denince, bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Âl-i İmran suresi ayet 173. Öyleyse hep diri olup hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. Furkan suresi ayet 58. İnananlar sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. İbrahim suresi ayet 11. Sonra bir hareket şeklinde karar verince de Allah'a güven. Âl-i İmran suresi ayet 159. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Talak suresi ayet 3. Gerçek müminler o kimselerdir ki her ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine her ne zaman onun ayetleri ulaştırılsa imanları artar ve Rablerine daima güvenip dayanırlar. Enfal suresi ayet 2. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş ümmetlerden bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında birkaç kişilik grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Onları kendi ümmetim sanmıştım. Bunlar Musa'nın ümmetidir, sen ufka bak dediler. Baktım, çok büyük bir karaltı. Diğer ufka bak dediler. Baktım, yine çok büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinde hesapsız, azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp evine girdi. Oradakiler de hesapsız ve azapsız cennete gireceklerin kim olduğuna dair konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunanlar olsa gerekir dediler. Kimileri bunlar, İslam geldikten sonra doğup şirke bulaşmamış kimselerdir dediler. Ve pek çok şeyler söylendi. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar yanına çıktı ve ne hakkında konuşuyordunuz dedi. Hesapsız azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar büyü yapmazlar ve yaptırmazlar. Uğursuzluğa da inanmazlar ve onlar Rablerine güvenip dayananlardır buyurdu. Bu arada Ukkaşe İbni Mihsan ayağa kalkarak beni onlardan eylemesi için Allah'a dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sen onlardansın buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı. Beni de onlardan eylemesi için dua buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa fırsatı değerlendirmekte Ukkaşe senden evvel davrandı buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilahi vahyin dışında bazı şeyler bildirildi beyan edilen bu hadiste Allah'a tam güven, tevekkülün aslı bildirilmektedir. Bu da büyü ve sihir dediğimiz bazı tılsımlı ifade ve şekillerle hastalık ve şerlerden korunmayı zannetmektir. Bu da Allah'a tevekkül inancına ters düşer. Gerçekten Allah'a tam güvenen Müslümanı Allah gerçek imana kavuşturur ve bu tip asılsız endişe ve korkuların stres ve bunalımlardan kurtarır ve böylece kişi Allah'ın kaza ve kaderinin önüne geçebileceği inancına saplanmaz ve bu davranışlara başvurmaz. İnsanların, kuşların hareketlerinden ve benzeri şeylerden uğursuzluk çıkarmaları gibi adetlerin hiçbirisi İslam'da yoktur. Bu konuda söylenenlerin hepsi batıl ve hurafe olup boş şeylerdir. Müslümanın şifa ayetlerini ve Kur'an'dan bazı bölümlerini okumak suretiyle tedavi olması metodu meşru olup bu konu hakkında hadis kitaplarında dua ve zikirler bölümüne bakılabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodunda bir örnek de hadisin sonundaki Ukkaşe senden evvel davrandı sözüdür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan hiç kimseyi kırmayı sevmez ve onların hoşlanmayacağı ifadeyi de kullanmazdı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlarına karşı savaştım. Allah'ım beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözü İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekirdi demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti ise şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur. Bu hadis-i şerifte de İbrahim aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselamın tevekkül konusundaki örneklikleri gözler önüne serilmiştir. Çünkü tüm peygamberler biz Müslümanlar için en güzel örneklerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete girecek bir takım insanlar var ki onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalbi gibidir. Yani ölüm tehlikesinin başı sayılabilecek açlık ve gıdasızlık meselesinde kuşlar gibi olup yanına stok yapılmaması konusunda kuşların örnek alınması bize tavsiye ediliyor. Çünkü herkesin rızkını veren Allah'tır. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'den bildirildiğine göre kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Öğle vakti ağaçlık ve çallık bir vadiye geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada istirahat için mola vermişti. Mücahitler istirahat için çevreye dağılmışlardı. Resulullah da Semure denilen bir ağaç altında istiharete çekilmiş, kılıcını da ağaca asmıştı. Birazcık uyumuştuk. Baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında müşriklerden bir bedevi dikilmiş duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyordu. Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış. Uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette. Bana seni benim elimden kim kurtarır dedi. Ben de Allah cevabını verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı cezalandırmamıştı. Yanında da oturtuyordu. Buhari'nin başka bir rivayetinde ise Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Zatürrika gazvesinde bulunuyorduk. Gölgeli bir ağaç bulunduğumuzda onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakmayı adet edinmiştik. Bu sefer de öyle yaptık. Müşriklerden bir adam gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağaçta olan kılıcını çekerek benden korkuyor musun demiş. Resulullah da hayır cevabını vermiş. Adam peki seni benim elimden kim kurtaracak deyince Resulullah da Allah buyurmuştur. Adam seni benim elimden kim kurtarır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah cevabını verdi. Bunun üzerine adamın elinden kılıç düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak buyurdu. Adam iyi bir cezalandırıcı ol dedi. Resulullah da Allah'tan başka gerçek ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul ve itiraf eder misin dedi. Adam hayır kabul etmem. Fakat seninle çarpışmamaya, seninle savaşacak herhangi bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı serbest bıraktı. O da arkadaşlarının yanına döndü ve onlara insanların en hayırlısının yanından geliyorum dedi. Yani Müslüman Allah'a dayanıp güvenmesini bildikten ve uyguladıktan sonra onun hakkından kim gelebilir? Gerçek güç ve kuvvet Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şahsı cezalandırmaması, cezalandırmasından daha fazla etkili olmuş ve kendisini kışkırtan insanlar olan toplumunun yanına vardığında insanların en hayırlısının yanından geliyorum demiştir. Sonra bu kimse kabilesiyle birlikte Müslüman olmuştur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Müslüman olmaları için her olay ve şarttan yararlanmayı bilmiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim dedi. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenip tevekkül etseydiniz Allah size de kuşlara verdiği gibi rızık verirdi. Çünkü kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursakla dönerler. Bera bin Azib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey filan kişi, yatağına girdiğinde şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun. Değişik bir rivayette ise yatağına yatacağın zaman namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat, yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün de bu dua olsun buyurdu. Abdullah bin Osman ibn Amir bin Ömer ibn Kâb, Sa'd ibn Teym bin Murre, Kâb bin İbn Lübey, Galip el-Kureyşi et-Teymi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, kendisi, babası ve annesi bunların hepsi sahabidir. O şöyle demiştir. Hicret yolculuğunda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm mü? Ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekir? Buyurdu. Huzeyfe el-Mahzumiye olan Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim evinden çıkacağı zaman Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, günahlardan korunmaya güç getirmek ve ibadete kuvvet bulmak ancak Allah'ın yardımıyladır derse, kendisine doğruya ulaştırıldın, bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. Diğer rivayette ise şeytan diğer şeytana hidayet edilmiş, tüm ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye karşı sen ne yapabilirsin ki der. Enes radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Resulullah'a şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırıyorsun buyurdu. Yani ilahi yardım ve rızıklanmanın pek çok yolları vardır. İlim öğrenmek de bu yollardan biridir. Din ve ilim yoluna düşenlerin geçimini Allah kolaylaştırır. İlim işine yardımcı olanlar da bunun karşılığını mutlaka görürler. Din kardeşinin yardımında olan kimseye Allah mutlaka yardım eder. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.